Fleto never goes down. Majdnem szétrobbant az internet Revicki Gábor hóraj. Revicki Gábor hólyagjától. Brutálisan bezuhantak a Twitch számok, de a kokuszcsoport csillaga tündököl. Zseniális. Ha még nem vándoroltál ki, akkor miért nem vándoroltál még ki? Sziasztok, amúgy én Bálna vagyok, aki még nem látta volna, van egy csatornám, ott súlytalan vélemények vannak, úgyhogy ezt mindenképpen majd keressétek meg az interneten. Ennyit akartam mondani. Örülök, hogy, hogy bemutatkoztál, mert tudjuk, hogy ez az, ami kiszokott maradni. Ja, nem tudom, de hát gondoltam, hogy ez megillet mindenkit egy jó bemutatkozás. Ja, hogy te csak ezt így, hát ez elképesztő. Amúgy valójában ez volt a hiba mindig, hogy nem mutatkozott be, aki mellettem ült, nem az, hogy én nem mondtam el, hogy kit hívtam el. Ja, persze. Nem tudom, hány stream van egy nap? Egy. Egy? Hát egy csinálhatsz még egyet, egy fókuszcsoportot, hogyha gondolod. Beülök és megpróbálok Ádám impressziókat csinálni órákig. Igen, mondod, hogy takarodj, agyhalott. Hát ez nagyon jó lenne egyébként, hogyha tudnánk csinálni egy ilyen személyiségértékelőt, hogy mind mentetek át a kezdetektől mostanáig, de lehet, hogy ennek valamilyen ilyen nagyobb alkalom kéne, hogy akár mi meghívunk titeket, vagy valahogy, és akkor erről beszélni. Mert azért itt csúnya leépülés van. Tehát, hogy mármint érzelmileg úgy érzem, hogy ennyi szart befogadni. Ádámot hétről hétre látom, és egyre mélyebb esélyedik. Nem érzitek? Tehát nem üti meg a lelketek, ennyi olyan hírt kaptok, vagy olvastok, ami egyébként szomorú? Vagy nektek szomorú? Amúgy az, hogy az Ádám mennyire van begörnyedve, ezt nem te vagy az első, aki mondja. Majd most meglátjuk amúgy, hogyha visszajön a nyaralásból, akkor valószínűleg ki fog virágolni. Lehet, kirügyezik. Igen. Amúgy arra emlékszem, én nekem is az volt, hogy amikor így tél végén elmentem egy hétre, amikor visszajöttem, akkor nagyon durván sok energiám volt. Sokkal jobban voltam. De mondjuk akkor az országot is elhagytam egy hétre, szóval lehet, hogy egy ilyen detox az sokat tud segíteni. De amúgy nem tudom. Valahol teher, hogy erről beszélsz, és így szarul érzed magad, meg idegesítenek ezek a hülyeségek, de valahol meg ugye ki is adod ezt, ez egy ilyen szelep is. Ja. Szóval másoknak valószínűleg sokkal rosszabb, akik ezt nézi. Hát igen, de pont erre vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a lomkorna sétány, hogy az inkább az egy olyan dolog, amit te csak úgy szégyenkezel, és viccesen, nem tudom, kifejezed magad, és akkor úgy majd jól érzed magad, vagy egy olyan, ami terhel. Érzem meg inkább így, ez nagyon rossz. Terhel, egyértelműen. De nem tudom, tehát az viszont egy jó érzéssel tölt el, hogy mindenkinek azért ez egy kiakasztó dolog. Tehát van az országban elég sok ember, aki ugyanazt gondolja, hogy ezek disznóságok, és hogy ennek nem így kéne mennie. Az egy jó érzés. Végül is szabad időnkben amúgy is ezt csinálnánk. Én egyébként nem segget nyarni jöttem, de örülök neki, szerintem hiánypótló, hogy ezt minden nap csináljátok. Már csak ezért is nagy dolog ez. Na igen, Jánosi Gergő is minden nap kitesz egy videót, de szerintem az súlytalanabb ennél egy fokkal. Bár nem tudom, egy zseniális úfér azért én is néha odáig vagyok. De nagyon érdekes témákat válogattál, úgyhogy tőlem azzal is foglalkozhatunk. Jó, itt már előre rákerestem, hogy... Ja, hirdetőkre? Politikai hirdetőkre. 19 óta meg lehet nézni, hogy mennyi hirdetést dörrentettek el különböző szereplők. És hát... Amúgy pont ez a nyugati pályán volt itt az elején, mert most volt tegnap egy hír, hogy kiraktak ilyen plakátokat, hogy Ruszkik haza, meg alatta ukránul is, és hogy mint a kormányzati tájékoztatás olyan színekkel összezavarja az embereket, és akkor ott is volt rögtön a vadhajtásokon, meg a Mandineren a cikk, hogy hát, hogy ezt amúgy az amerikai kormány pénzelte. És elvileg tényleg erről van szó, és itt ez a nyugati pályán, ez az, amin keresztül folyatják a pénzeket. És itt lehet látni, hogy tényleg azért borzalmas pénzek eldőrennek, 138 millió forint. De és akkor ennek jelentős része mostanában, mármint nem 2019-ben mondjuk folyt ki. Hát valószínűleg a kampány előtt. Ez viszont tényleg érdekes, hogy miért van ez különbéve, hogy itt van 139 millió Rákai Filipre, de itt van 112 millió is a Rákai Filipre, és ugyanúgy a Megafon finanszírozta. És hát nem is ő volt a legtöbb, akire költöttek, vagy akire a legtöbbet költöttek, de a Dák Daniel is 250-et, Trombira, Dér Stefire 167, 180 millió. Szóval nem is tudom, hogy melyik a rosszabb, hogyha egy külföldi ország hozza ide a pénzét, és akkor azt költik el itt az agymosásunkra, vagy amikor a saját adónkat költik el, és ráadásul arra, hogy Dák Dani össze-vissza beszéljen. Tudod, mi a legdurvább ebben, hogy ugye én piacon dolgoztam marketingesként majdnem 10 évig, és ott nyilván mérni kell az, hogy van eredmény annak, hogy mennyi amit elhirdetsz pénzt. Itt nyilván a választás az, amivel mérik az eredményeket. Na most, ha fel ennyi pénzt költenek el a Megaforra, más lett volna az eredmény? A konklúzió, a végkifejlet? Nem, ezt nehéz eldönteni, de hogyha sikert ebben mérjük, akkor valószínűleg legközelebb, ha ugyanúgy picit érzik magukat veszélyeztetve, mint most gondolom a összefogás miatt, majd legközelebb még több pénzt fognak elkölteni, de hogy mérni tudják-e, hogy képesek-e arra, hogy van ott valami szakember, aki megmondja, hogy tényleg el kell költeni 200 milliót, vagy akárhány száz milliót ezekre? Mert szerintem nagyon sokan hirdetés, videóhirdetés is futott, amin nem volt interakció, vagy nem mentek konkrétan engagement rate, a jó ég tudja, mi az magyarul. Tehát, hogy igazából fölöslegesen is futottak. Tehát, hogy ilyen vakvágányon sok minden, akár hetekig, hónapokig, hogy ezt felmértéke, de nyilván senki nem fogja számon kérni. De ezek nem olyanok, mint a VPN-ek, hogy igazából nekik az a lényeg, hogy amikor azt mondod, hogy VPN, akkor az ő VPN-jük jusson az eszedbe. És teljesen mindegy, hogy amúgy, amikor meglátod a reklámot, akkor rákattintasz annak a VPN-nek a reklámjára, és letöltöd el mondjuk a próba verziót, meg ezt az ingyenes, nem tudom, egy évre előfizetsz, vagy nem tudom, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan a fejedben van, és amikor szükséged van rá, akkor eszedbe jut, hogy ja, igen, hát ezt láttam, hogy reklámozza. Hát meg elvileg, hogy a bizonytalanokat összezavarja. Mert ugye annak a tartalmi része az erősen a VPN. Az... Bocs, itt a megafonos kollégákról, emberekről beszélek, meg a hasonló teremtményekről. Szóval, hogy nekik ugye az a céljuk, hogy akinek kicsit még ilyen kérdőjeles ez az egész, akkor elbizonytalanítsa. Na, hát hogyha ebben mérjük, akkor biztos, hogy ők nagyon sokat hoztak. Organikusan meg nem hoztak volna egy szavazót se. Ez a bőszítő sok ember számára. Ugye ott van a tök jó példa, a Partizán, akik hát egyébként nem ingyen, de ezeket a videókat, dokumentumfilmeket, akár offline rendezvényeket nagyon színvonalasan tudják lefolytatni, hát az a sok pénz, amit beleoltanak, milyen hiába való, nem? Hát sokan meg azt gondolják, hogy annak több értelme van, hogy az egy jobb közmédia lenne, amit ők csinálnak. Erről szeretnél valamit mondani? Nagyon jó lesz ez, úgy érzem. Amikor átküldted, telefonon néztem, és azt hittem, hogy ez csak egy ilyen nagyon gagyi Photoshop. Aha. És kinagyítottam, néztem, ne. Mondjuk az, hogy színes ász, az semmit nem mondott nekem, hogy ez mi. Ez nekem se, azóta se. Ez a színes RTV-nek van ivadéka? Valaki fogott már a kezébe színes ászokat? Vagy színes ászt? Színes ászok. Na, szóval kellemes húsvét ünnepeket kívánunk. Majdnem szétrobbant a prostata rákos a Revisz kihúgyhólyagja. Lesújtó hír. Hát ez ilyen nagyon hírcsárdás. Tudom, hogy ő egyébként prostatarákos, de az, hogy ez ki legyen így egy újságnak a címlapján... Ízléses legalábbis. Fú, nagyon. Az a gond, hogy most már félek, hogy mi van, hogyha tényleg nem igaz, akkor már nem lehet mit... Hát vannak ilyen kacsák, hát előfordulhat ez. Pont most láttam Instagram reelben, hogy elkezd beszélni a videóban egy fazon, és akkor tudtad, hogy AI-ja mit nem lehet már csinálni, és akkor átalakul nővé, mert úgy csak kitalált ezt a karaktert, AI-ja befotózta, és most már amit fölvesz, beszél, azt el tudja mondani akár generált embernek a képében, amiről nem gondolnád, hogy nem létezik, pedig az ember nem létezik. És valójában egy lány. Na mindegy. Viszont azt láttam, hogy belaktad, hogy mit mondott a nem AI Gyurcsány Ferenc. Szeretnéd meghallgatni? Jó, van ez így. Persze, hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt nekem, amikor én ezt megláttam, és szerintem lehet, hogy hirdetésként jött fel DK-tól. Komolyan? Nem vagyok biztos benne, sajnos nem tudom megnézni már, de hát ha nem láttátok, akkor fogyasszátok. Maga szerint, tehát elszépen minden rossz élet nélkül, mennyire segíteni az ellenzéket, vagy mennyire átláthatna, ha maga félreállna a képből? Ami a Gyurcsány kérdést illeti, és akkor ezzel zárjuk a mai estét. De érted, ezek mind fiatalok, és akkor ott van köztük a Kálmán Olga. Kálmán Olga. Igen, meg a Feri, és akkor mindenki állította a hallgatja. Én ezeket úgy szeretném így, hogy hol van, ki megy el rá, miért megy el, mit kap érte. Ja, de hát a Feri az egy mém. Ez egy borzalmas, gyalázatos mém. Én, hogyha ott lett volna Sopronban, amikor egyetemista voltam a Feri, oda jött volna egy bohóckodni, vagy akár nem a Feri, hát a Kupa Mihály, mit tudom én. Arra is elmentem volna meghallgatni, hogyha így mémelődött volna. De hát ő meg tényleg gifeket tudsz küldeni, amin ő így beszél valamit. Így hát igen, a brandingje az érdekes. Tehát ő próbál ügyesen, nem tudom, lavírozni itt az generációs vizeken. Na mindegy, hát, itt most valaki föltette neki a kérdés, hogy jobb lenne, hogyha félreállna, vagy sem. De például nem szeretné elmenni egy ilyen Gyurcsány előadásra, és azt mondani, hogy Rohadj már meg! Szétkúrtad az ország, hogy menjél haza! Igen, tehát szeretném, hogyha ebben lenne számomra valami élvezeti érték. Amikor a Partizánba elment ő, én nem, ezt nem élveztem. Tehát szóval nem volt meg az a... láb beletördés. Ja, de semmi ennek a... Jó, most nyilván azért, hogy legközelebb is eljöjjön, meg ilyenkor könnyebb kívülről mondani, hogy na miért nem voltál keményebb. De ez nekem is ez volt elsőre az élményem, és aztán átbeszéltük Ádámmal, és ő tök érdekeset mondott, hogy szerinte meg ez így sokkal rosszabb. Tehát más dolgokra mutatott rá. Lehetett volna ott ugatni, meg nem tudom, de nem ez történt, hanem mélyebb hiányosságokra mutatott rá. Vagy amikor terel valaki, vagy mellé beszél, vagy nem akar, vagy kikerüli a választ. De amúgy nyilván nekem is közelebb áll a szívemhez az, hogy valakinek így odaszegezni a kérdést, és akkor izzadj már, válaszolj valamit, vagy megszégyenülve sunyogjál haza Gyurcsány Feri. De közben meg nem biztos, hogy ez a legelőremutatóbb, és ez valószínűleg a Marci azért jobban érzi, mint én. Mert hogy arra már megtanult válaszolni. Hogy látod, itt is megkapja, hogy nem lenne jobb, hogyha eltakarodnál? 2002 óta az ellenzéki oldalon legalább 10 formáció lépett színre. Hol vannak? Én akadályoztam meg őket, hogy sikeresek legyenek? Én miattam? Igen, te gyurcsányoztál össze mindenkit. Minden plakáton veled volt mindenki. Amúgy nem tudom, de részben tény, hogy magukat is felszalámizták, meg felszámolták ezek a nyomorpártok. Hogy nem? De a Feri az teljesen biztos, hogy hozzájárult ehhez, és részben ugye ő is szalámizza most is a pártokat szépen. Maradék MSZP-t, LMP-t, igen. Momentumot. Itt folyton mondják, hogy hát ők nem csábítják át az ellenzéki képviselőket, de mindenki látja, hiába hazudoztok, tök egyértelmű. És igen, hogyha nem lett volna ott, nem lehetett volna plakátokra odarakni, amúgy, hogyha visszavonult volna, akkor is könnyen meg lehet, hogy ott lett volna a plakátokon, de úgy, mint a Bajnai most. Hogyha ja, csak, legalább csak a háttérből próbálkozna. Igen, még hát ez csak a pénzével segíteni úgymond azt a célt, amit ő kitűzött, hogy a fene tudja. Nem, ennyire... egy célja van. Mi? Hatalmat tartani Orbán? Nem, megélni ebből. Neki ez egy biznisz, ez az egész. Hát most mondd azt, szerinted mi a célja az, hogy jobb legyen ez az szerintem, ország? Szerintem örökséget építeni, vagy ez legacy-t. Tehát, hogy a Gyurcsány Ferenc. Úgy maradjon meg, mint aki nem adta fel. Aki akkor is szította a levegőt, amikor már nem maradt esélynek a szikrája se Orbán elnyomó rezsimje ellen. De szerintem ő nem úgy fog fönnmaradni, mint egy, nem tudom, mint a kiegyezés ellen a Kossuth Lajos. Nem, úgy fog fönnmaradni, mint egy a világ bohóca. Ezt építi. Mémek vannak belőle, részegen gyerekek előtt beszél. Egyfolytában minden iszén már megszólásában úgy tűnik, mint hogyha süket részeg lenne. Pedig állítólag abstinens, már régóta nem iszik semmit, egy kortyot sem. Nem tudom, hogy már leépítette magát előtte. De nem néz ki jól. Objektíven nem néz ki jól. Hát figyelj, én ennyire nem tudok belemenni. Nem. Tehát az, hogy látom két havonta egy videóban, és felcsesz vagy röhögök rajta, abból nem tudom leszűrni az éppen jelenlegi tudatállapotát. Az oké, de azt le tudod szűrni, hogy nem azt építi ki, hogy ő egy, nem azt az emlékezetet építi magáról, hogy ő micsoda államférfi, nem? De itt is el fogja mondani, hogy mekkora hazafi, a legnagyobb hazafi, akit ő ismer. Hát, de neked is ez jön. Nem, hát nyilván nem, de attól még kommunikálhat, amit szeret, de azért én lehet, hogy kinevetem őt, de mások meg áhítatta pátosza az arcukon. Hát itt egy ember van, aki áhítatta az arcán nézi. Kálmán Olga. Az egyetlenben. Engem meg akarnak ölni a szó politika értelmében. Ez nem probléma. De csak úgy nyilván. Vélengedni magam? Igen. Maga valójában nem rólam mond véleményt, hanem maga megismétli a Fidesz álláspontját. Mínusz 2%-on kezdődik. Ugye? Micsoda csavar van ebben? Maga valójában nem a saját véleményét mondja azt, hogy takarodjak el. Nagy geci lett ez a Feri. De ez most, ezt a választások óta kezdte el. Most már ezért nagyon megemelték a gyógyszeradagot, úgy tűnik, mert miatt a beszédében is most mi március 15-én is csak elmondta, hogy vagy velünk, vagy ellenünk, igen, és ezért, vagy a megoldásnak, vagy a része, vagy a problémának. Hát ezek milyen szövegek már? Én nem tudom, hogy ténylegesen azt gondolja, hogy ő mellé be fog állni a Fidesz ellen egy olyan mennyiségű magyar ember, vagy szavazó polgár, akikkel majd megdöntik ezt a hatalmat, hogy ő ebbe tényleg hisz, az szerintem mindent elmond. Bárki, akinek az a neve ebben az országban, hogy Gyurcsány, nem fog választást. Tehát még, hogyha csak névrokonok lennének. Még akkor sem. Nekik is elkúrta. Pontosan. Nekik is elkúrta. Ezt ki kell jelenteni, itt nem lehet álmodni. Ez rólunk szól, a mi hétköznapjainkról, a mi valóságunkról. Ő meg itt szórja a pénzt, az adóforintokat, és srácok, lehet jobbat csinálni. Csináltuk egy pártot, amelyet egy, azaz 1%-ra vértek, Gyurcsányon nehezítve. Mert ennek van 20%-a, többieknek meg van egy. Én menjek el? Mert igen, valaki azt mondja, mi a bűnöm, tessék megmondani. Valaki bizonyította, hogy elvettem 3 forintot? Hogy cigányokat és zsidókat akartam telepíteni? Az én határtlanos iskolát végzett anyám népével nem voltam szolidáris? Egy dolgot nem. Az ellenfeleim szeretnének kirúgdalni a magyar politikából, és a még gyengébb és még közepesebb a saját oldalon lévő csávok, csávok, mert hogy tehetségtelenek, ezt látják legkönnyebb megoldásnak, hogy megszabaduljanak tőlem. Tessék legyőzni! Ez tényleg nagyon jól felépítette. És kegyetlen. Tehát, hogy abszolút megsemmisítő erejű. Hát ez hogy? Nem. Szolidáris. Behozta ezt a neoliberális gazdaságpolitikáját, szétkúrta az országot, elkutyavetyélte az ország pénzét, meghamisította ugye azért. Hát a világválság se segített. Hát de ez előtte volt mind. 2002-től, jó, oké, az még a Medgyesi volt, de hogy nem 2008-ban indult ez el. Előtte is olyan válság volt? 2005-ben, 6-ban? Nem, nem. De voltak olyan döntések, például fizetősítesszük a felsőoktatást, meg vízidi, amik itt nem voltak népszerűek. 20 pedig millió román. Pedig nem voltak alapvetően minden téren elhibázott dolgok, de hülye jött ki mindenből. Valószínűleg hülye tanácsadói voltak, vagy ő volt akkor is. Komolytalan ez. Hát az tény, hogy a kommunikációja az például nagyon hasonló maradt, és mindenki azt mondja, hogy sok minden rosszat lehet mondani a Gyurcsányra, de hogy ne lenne egy nagyon jó politikus, azt nem lehet, mert hogy nagyon ügyes, nagyon tehetséges, nagyon okos. Amúgy. Oké, de akkor tényleg hogy mondhatott ilyen hülyeségeket? Emlékszel arra, amikor volt valami vonatban esett? Hogyne, és ott elsírta magát a kamerák előtt. Sírást színre. Ja. Elfogadtam a miniszternek és a Fasút elnökének lemondását. Perikém, kész még egy vodkát? Köszönöm szépen. Micsoda politikai zseni. Az. Egy géniusz ez az ember, bazdmeg, nem pedig egy iszét. Félszemű a sok vakember között. Sőt, inkább talán azt mondanám, hogy egy olyan ember, aki pofátlanabb, mint a többiek. Valószínűleg igen. A Putyinnal is, amikor a kutyáját simogatta, minden. Igen. Szóval nagyon sok olyan dolgot beleszaladt, ami utólag nem szépült meg. És nem az örökségét azt nem tette egy ilyen olyasmivé, amire felnézhet bárki, talán, én azt gondolom. És most is ugyanolyan szégyentelenül hazudik, meg a pofájában mondja az embereknek ezeket a hülyeségeit, hogy ő tehetséges, és az ellenzékben nincsenek más tehetséges emberek. Hát itt kimondtam, hogy tehetségtelenek azok a csávók. A Schiffer András szerintem sokkal tehetségesebb. Hát már nagyon régóta nem csinál semmit, ami. Hát igen, mióta abba hagyta a politizálást. Elmegy a pesi srácokkal vitatkozni, meg a... Nem tudom kivel. Ja, de amúgy ennél még az is, Vona Gábor is volt ilyen tehetséges. Ezeket egyesével feldarálta a rendszer. Mindenki rájött, hogy oké, ebbe nem fogunk győzni, itt a Gyurcsány. Igen, de ez nem, tehát nem mindegyiknél a Gyurcsány volt a nem hibás, biztos, hogy közvetetten, de hibás. Közvetve szerintem mindenhol ott volt, mindegyikben szerep, komoly szerepet játszott az összes Fidesz kampányban. Igen, de azt így a víziójára visszatérve azt, hogy nem tudom elképzelni, ami mondjuk mindannyiunknak az előnyére válna, hogy a Gyurcsány belemegy egy olyanba, hogy legyen mindenhol teljes előválasztás, bárki indulhat, teljesen biztos, hogy nem menne be, átlátható igen. És izét, és semmit nem beszélnek meg a háttéralkukba, füstös szobákba, és kijelölnek, ugye ezt az X célt, amit még annól nem tudom, 6 éve mondott a Puzsér, hogy legyen új választási rendszer, hogy az alaptörvény nem csinálnak semmit, módosítsák. Vagy... Igen, és hogy van egy ilyen 100 napos program, hogy így rendbe teszik az országot, 2/3, és utána új választást kiírnak, felosztják a parlamentet, felosztatják, és izét. Európai ügyészség, Polt Pétert lecserélni, helyreállítani az intézményeket, és a közmédiát rendbe rakni, és kész, és utána lehet újra kezdeni, és akkor utána lehet politizálni, és nem hiszem, nem tudom elképzelni, hogy a Gyurcsány ebbe belemenne. Valószínűleg azért, mert ebben az ő érdeke nincsen olyan szinten benne. Hát ezt mondom, innentől kezdve ez az egész egy biznisz. De ugye elmondta, hogy hát amikor a Márki-Zay megnyerte az előválasztást, akkor ő félreállt. Nézzük meg, azt mi lett belőle. Ja, félreállt ő, meg az összes erőforrása a pártján. Nagyjából. Mindenki, aki addig tett, vagy tenni akart, az utána azt mondta, hogy alright, you do you man, igen. És aztán meg is lett az eredménye. De valószínűleg nem lett volna sokkal jobb, hogyha ők mindent bevetnek. Ezt a point már nektek elmondtuk? Én az, hogy nem emlékszem, hogy megnyeri az ellenzék 1%-kal a választást, és akkor így tök csönd, nem jön ki senki a színpadra. 10 perc késés után Gyurcsány kijön, Márki-Zay feje levágva a kezében. Na mi van, fiúk? Tessék legyőzni. Igen, igen. Ő úgy értette, hogy egy késsel félmesztelenül így verekedni. Persze. De amúgy ebben van igazság. Tessék őt legyőzni. Csak tényleg ennek az lesz a vége, hogy egyszer jön majd valami kompetens ember, aki mögött egy ilyen borzalmas népharag lesz, és aztán akkor majd lehet itt okoskodni bazen az 1%-os DK-jával. és úgy fog megszégyenülve vénemberként ott a parlament előtt egy éhségsztrájkolni, ez lesz az utolsó, amit csinál. Erről álmodozom esténként. Igen, látom. Én egyébként, amikor megtörtént a nagy április 3-ai veresség tavaly, akkor az volt az első gondolatom, hogy ha bármikor ezentúl lesz ellenzéki tüntetés, az első pont legyen az, hogy Gyurcsány takarodj, és nem az Orbán, mert esélytelenek nyugalmával elindulni egy olyan abszolút aránytalan rendszerben, ami van, minek hitegetjük magunkat ezzel? Nem lesz jó. Én hallom a másik oldalt, tök sok emberrel beszélek, akiket Ferivel akartok. Ja, igazad van, az meg nem fog rá szavazni sok ember. Úgyhogy én erre biztatok mindenkit, hogyha lehet tüntetni, meg ilyesmi, akkor valaki vigye az ászlót, hogy ott van, hogy Feri, stop. És te amúgy ezt nem hallottad, akkor úgy mondom, hogy jobb oldalon, mert hozzászoktam, hogy a propagandistáknál már azt kell mondani, hogy fideszes, mert nem jobb oldaliak, hanem fideszesek, csak ők azt mondják magukról, ugye, hogy ők jobb oldaliak. Ja. De ebbe te nem vettél észre olyat, hogy csökkent az ő körükben a Fidesznek a támogatottság, és nem a mérésekre gondolok, hanem hogy azt mondják, hogy hát igen, persze ezek azért nagyon gáz dolgok, úgyhogy nyilván a legjobb az lenne, hogyha nem kétharmad lenne, hanem csak sima többséggel kormányozna mondjuk hát a Fidesz. Ez olyanok, mint a Bencsik János, aki úgymond egy gondolkozó, de ez mégis nyilván Fidesz oldalon van, ő is azt mondta, hogy ja, ez már a veszélyes kategória, ez a túlhatalom. És egy-két ilyen értelmiségi fideszes van, szerintem a nagy átlag az sem. Ők már... Nem úgy azt mondom, hogy akikkel mondtad, hogy így beszélgetsz. Ja. De szerintem ebben az egy... Meg amikor a választások éjszakája volt, már egy nagyon jó cimboránnál, aki egyébként hát rájuk szavazott, voltam, és akkor ő nagyon meglepődött elképesztően, hogy ilyen lehetséges. És most akkor át kell gondolnia neki is, hogy akkor most ez elő segített, vagy valami rosszabbat indított el. Igen, túl jól mozgósította a Fidesz, de erre emlékszem, hogy én is hallottam több embert, hogy mondták, hogy igen, ő nekik is ez így nem tetszik, de hát most nehogy már Márki-Zay vagy Gyurcsány. Uh-huh. Hát úgyhogy, mert itt már ilyen kétharmados ellenzéki győzelmet. Hogyne, voltak ilyenek is, persze. Szegények. Igen, és akkor gyors elment leszavazni a Fideszre, miközben már szíve szerint amúgy a kutyapártra szavazott volna, és akkor utána megnézte, hogy bazd meg. Hát igen, most ez azért kemény 4 év lesz. Vagy itt most már akármit meg. Na de Csoki, 3 év múlva te odaállsz a szavazórnákhoz, te nem a Klárára fogod leadni? Hát ha valakire nem adom le, de hát addig még annyi vízzel folyik a Dunán, hát ki tudja, hogy mi lesz. Lehet, hogy kiderül tényleg. Amúgy Gyurcsány előtt, meg a Klára előtt is ott van a lehetőség, hogy bármikor megváltozzanak. Hogyha a Gyurcsány meg a Klára azt mondanák, hogy az egész ellenzék fogjon össze, itt van ez a 15-20 pont, ezt fogjuk végrehajtani. És erre itt egyszerűen majdnem azt mondtam, hogy a becsület szavukat adják, ugye. Mondjuk aláírnak egy szerződést. Nem tudom, valamilyen garanciákat vállalnak. Összes pénzüket lerakják, és azt mondták, hogy csak akkor vehetik föl, hogyha ezt végrehajtották. Nem tudom. Én el tudok képzelni egy olyan szenáriót, amikor, hogyha ezt így mind megígérik, mind hihetően, akkor engem nem érdekel, ha ők hajtják végre. Engem nem zavarna. Hát figyelj, engem se zavarna, hogyha 3-szor ekkora lenne a minimálbérnek az átlagkereset, meg nem lenne infláció. Engem se zavarna, ha jó lét lenne tőlem, aztán pöffeszkedhetne a kicsi a trónján. Engem nem zavarna. De nem ez a helyzet, hanem annyira nem vagyunk eleresztve, annyira nincs nagy jó lét. Hát én is azt látom amúgy sokkal inkább, hogy mondom, lesz valami más alulról szerveződő dolog, ami majd nem egy momentumnyi lesz, hanem egy országos mutatvány. Vagy meg kell várnunk, amíg meghalnak ezek. Igen, én inkább a másodikra gondolok, mert itt már egyébként a Márki-Zayban az volt nekem nagyon szimpatikus, hogy tök jó válaszai voltak azokra a régi kérdésekre, amik megosztották ezt a hazát. És ezekkel a válaszokkal mindig tök jól operált, de mellette legalább ugyanannyi hülyeséget is hozzátett. Ugyanannyi fölösleges kört futott, ugyanannyi indokolatlan vitába állt bele. Mm. Ezáltal kinevetette magát, vagy nehéz helyzetbe hozta az egész oldalt, ugye, amikor a Partizánba elment. Viszont, hogy ehhez hasonló helyzet, hogy felálljon, hogy az a remény, hogy én érezzem azt, hogy na hát akkor van esély egy más jellegű Magyarországot elképzelni, mint ami jelenleg van, ebben nem fog hinni. Jelenleg ezt nem látom. Valószínűleg, ami a legbiztosabb váltást hozzá, az tényleg egy ilyen világpolitikai esemény lenne. Mindig ugye Magyarországon, mivel viszonylag kicsik vagyunk, ezért ugye jellemzően a világpolitikai trendek határozzák meg a dolgokat. Hát, de még régen is, ugye nem tudom, hát 48 is egy ilyen európai szébe egy hullámba feküdt bele, mondjuk 56 az nem. De hogy nagyon gyakran ez volt az, ami elindította a változásokat. De én nem tartom elképzelhetetlennek amúgy, hogyha mindenki szép szépen elkezd felelősséget vállalni önmagáért, akkor ebből kinőjön valami. Csak ugye tényleg ezzel kell kezdeni szerveződni, hogy mindenki várja, hogy majd ki mit fog csinálni, ül az egyetemen, sok fiatal, és akkor hát de szar, hát igen, így szar, úgy szar, de nem ülnek össze, mondjuk valamit átbeszélni. Nincs, aki ezt így összefogja még. Van pár ilyen, például ott a Szikra is, meg egy-két ilyen hasonló kisebb szervezetből is, akik egyébként tök sok mindent el tudnak érni helyi szinten. De nyilván ahhoz, hogy országos hálózatuk legyen, ahhoz kell egy óriási finanszírozás, folyamatos finanszírozás, és ilyet is sokat látunk elkallódni. Ezért én azt mondom, hogy ha egyetlen egy példát látnék az elmúlt 30 évből, aki megoldott, hogy így szerveződött, és nagyon sokra vitt, az a Fidesz volt. Van ebben még szerinted valami? Igen, ez szuflajt a végén. Szerintem itt van a legnagyobb pofátlanság. Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! Semmiek a francba. De azért vagyok! 62 éves vagyok, hát nem, nincs mások időm, mint 30 évet nyomok nekik, hogy örüljenek. Iszont... Még egy 30 évet nyomok, és tényleg, és így elmehet az egész életünk nekünk is, hogy ezt látjuk. Ott leszünk 60 évesen, bazd meg. Na, elpatkolt a Feri, bazd meg. Jó, hát... Hajrá, magyarok! De jó, majd megszületik az unoka, és akkor hát, hogy te már talán nem egy ilyen moslékhelyen nősz föl. Nézd csak, itt van még egy kis ellenzékeskedés. Nem tudom, hogy tudod-e a Tordai Bence egyáltalán kicsoda. Hogyne, persze, követem. Meg, még ilyen eseményeket is szokott nekem küldeni, hogy szedjünk szemetet, meg ilyenek. Én abszolút látom az ő, hogy mondjam, lehet, hogy ő nem egy jó média személyiség, viszont ilyen szervezőkészségben, meg ilyen karitatív pluszmunkákban ő keményen grindol, amennyire én észrevettem. Akkor hallottad ezt a sztorit is, hogy valami a házának az építkezésén volt valami, hogy nem lehetett volna elbontani a... Nem, ezt nem. Hát valami ilyesmi volt a sztori, hogy ahol építkezett, ott volt egy ilyen régi paraszt ház és a telkén, és ezt nem lehetett volna elbontani, de ő elbontotta, és egy újat épített a helyébe, és hát ez egy 150 milliós ház, úgyhogy micsoda dollár baloldal. És hát ma kiment vizsgálódni a kormányhivatal, és hát a kormányhivatallal együtt kijött az Origó szerkesztősége is. Azt a kurva. Vagy hát nem tudom, bár tudnám, kikírnak az Origóba, akkor tudnám, hogy lehet, ezek ilyen megyei lapoktól is, meg ilyen. Ja, valószínűleg. Siserehad, riposzt. És hát ez várta őket reggel a házuk előtt. Viszont ugye erre elvileg törvény is van, hogy tehát a 60 pusztai birtokot se lehet csak úgy. Ja, hát csak illegálba drónnal esetleg. Hát de úgyse. Jönnek a rendőrök, és ezért. Hát ezt oda jó nem messziről adnak, oda alapból nem adnak ki repülési engedélyt. De hogy én nem tudom, mert én meg nem vagyok benne biztos, hogy amúgy egy politikusnak ezt nem kéne elviselni, egy ideális országban amúgy nem kéne elviselni. De vajon ezek... most ellenzékiként azt mondani, hogy ide jönnek, és ezért itt basztatnak, de lehet, hogy jobb lenne beleállni, és azt mondani, hogy igen, akkor ez mindenhol lehet, akkor ugye? De ugye ezt csinálta Márki-Zó is. Ő imbrészelte a kormány sajtót. Mindenkivel lehet beszélgetni, ölelgette, fotózkodott velük. Nem, igazából ez se volt megoldás. Itt nincsen egy ilyen nagy fegyver ellene. Úgyis téged meg fognak szégyeníteni az ő sajtóorgánumukon keresztül. Sértik a magánlakodat, ott vannak, basztatnak, megmérgezik a macskádat. Neked ezt mind el kell viselni, és én nem hiszem, hogy te a szellemi magaslaton kívül más el tudnál érni. Mi például szerencsétlen hatház is. Vele is mindent megcsináltak már. Hányszor, nem tudom már, tényleg zaklatták meg, nem tudom. És ő mégis ilyen Duncan McLeodként, ilyen helylakóként így mindent lekasszabul, és megy tovább. Tordai Bence szerintem az a problémája, hogy a karácsony seggéből lóg ki a feje. Ah. Szerintem ez a problémája. Hát ez biztos, hogy nem egy jó pozíció. Ja, ja. Ezt nem ajánlám én se senkinek. Eddig túlélted ezeket a katasztrofális híreket, akkor mutatok valami kevésbé keményet. Mindenáron Nicki Minajféle óriás feneket akar ez a férfi, már egy vagyont költött plasztikára. Szóval ez... Hát ez... 20 millió forintot költött erre a segre, de még nem elégedett, azt írja a képeknél a blik. Farkas Timista azt írta, amikor mondták, hogy a szája már annyira túl van töltve, mindjárt szétdurul, azt mondta, hogy fér bele. Még. Hát én nem tudom. Tehát az ambíció kérdés, hogy ez meddig fog eljutni ez a sztori, nem? Mm. Hogyha ő nagyon sokat mer álmodni, akkor lehetséges, hogy valami kultusza lesz ennek, vagy körülöttesleg kialakul egy ilyen szekta. Vagy akár ebből már most megél, hogy a segét fotózgatja Instagramon férfiként. Amúgy valószínűleg ez egy nagyon durva nis, hogy egy nagy, kerek, női seggű férfi. Hogyha erre van kereslet, már pedig ennyi kereslet, biztos, hogy van, hogy egy ember megéljen ebből. Fia, OnlyFans-en én csak megmerem kockáztatni, hogy biztos egy ilyen havi 5-10 millió forintot ebből összeszed. És még mellette lehet Nicki Minaj segdublőre is egy videóklipben. Igen, és ebből még növeszheti a seggét, mert még csak 20 milliót fektetett be, de ez valójában ez egy befektetés volt tényleg. Abszolút. De hogyha te ezt tudnád, hogy mondjuk csak ennyit kell csinálni, hogy feltölteted a segged. Na ez a kérdés, igen. Bevállalnál. De folyamatosan fekteted bele a pénzt, folyamatosan egyre több jön belőle. De a kockázat is egyre inkább növekszik, ugye high risk, high reward. Mert mi van, hogyha valamilyen egészségügyi problémád lesz, és nem bírja tovább a töltést a segged. Hát de bármikor fel kell adod az álmaidat. Hát, de annak nyoma is van. Persze, de most azért mégiscsak férfiként azért az, hogy a seggeden a bőr az nem ugyanolyan lesz, mint fiatal korodban. Nem ez fogja meghatározni az egész külsődet, meg érted? Ez nem fogsz ezzel olyan... Nyilván amúgy az, hogy nem vagy kényelmetlen ülni, az azért egy elég nagy ár valószínűleg egy ilyen igen, mondjuk igen. 40-50 millió forintért. Hát amikor a hetes buszra fölteszi ezt a 20 millió segget, akkor lehet meggondolja, hogyan helyezkedik. Az egyes villamoson az éces tűre. Nem tudom, hogy mi vagyunk-e undorítóbbak, hogy ezt kinevetjük, vagy ő, aki úgymond ezzel szerez hírnevet. Ne haragudj már, de ez Birdless műsor. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő lesz az élő Barbie baba, és úgy megcsinálja magát, ezt szerintem vállalja ezzel, és hogy ebből fog élni, hogy ő ezt reklámozza, az vállalja azzal azt is, hogy azt mondják, hogy csuhaj. Olyan disznóságot mondtunk volna? Nem tudom. Én mindig ezen gondolkozom, hogyha már itt a vókságnak a korszakát éljük, akkor hogyan lehetne nekik valami görbetükröt mutatni, vagy őket felidegesíteni, úgyhogy azért még úgy méltányos legyen. Tehát ne azt, hogy egy az egyben mi itt ilyen rossz indulatuskodjunk ezen, hogy na hát ezt az izé. De szerintem nem olyan melléknevekkel tálaltuk ezt, mint... Na, tényleg rossz indulatban. Szerintem ez rendkívül fura dolog. Annyira sok inger van már. Nem tudom, hogy láttad-e az új Mario filmet. Nem. Ott tudatosult bennem, hogy a mai generáció, tehát a mai nagyon fiatalok, 6-10-15 évesek, tényleg abban nőnek fel, hogy inger hátán. Az a film is olyan, hogy így lepörög. Nincs megállás. Egy szusszanás, pihenése. Nincs történet, csak menjen, és ilyen a telefon is, hogyha megnyitod reggel. Ez egy ilyen emoji movie lett ez a Mario? Vagy? Tehát egy történet nélküli, nagyon inger gazdag, színes, szagos mese délután gyerekeknek. És én azt gondolom, hogy itt is tök jó tetten érhető az, hogy ma már egyre nehezebb átszakítani az inger küszöböt, egyre nehezebb megszerezni az új nézőket, az új előfizetőket, stb., mert mindenből annyi van, többet kell nyújtani, mint a korábbi koroknak a kiemelkedő tehetségei, vagy sztárjai, vagy akármi. Vagy akár azt, nem tudom, kivette észre, hogy azok, akik tradicionálisan sikeres videósok voltak, gyerekeknek gyártottak tartalmat, azok hogy eltűntek nézettségben? Valószínűleg azért, mert ezek a gyerekek már TikTokot néznek, mert még több ingerre van szükségük, mint egy bazilusta, szímszezős Doggy Andy videó. Inkább akkor ami egyfolytában új információ, azt keresik. És nem tudtak haladni a kor. Nem, és van egy-kettő, aki tud, és akkor érdekes módon azokat a sorcokat meg többen nézik. Vagy aki YouTube-on is ugyanezt a szintet hozza, mint a Whisperton volt, vagy a Flash Commando, vagy ilyenek. Számodra nézhetetlen, tragikusan sok benne az inger, meg igazából nem túl szellemes, de ők meg tök szívesen nézik. Csak azt mondom, hogy ez így szerintem ez egy olyan trend, ami így elmegy, már elrobog mellettünk. Lehet, hogy már reneszánszát fogja egyszer élni az, hogy ilyen szép, mélyebb tartalmak, amik kifejezőek, nem az számít, hogy mennyi inger van benne, hanem az üzenet, de most nagyon más irányt vett a világ, szóval lehet, hogy akár a politikában is, a politikai üzenet mondásban is ez meg fog látszódni akár a következő, az utáni választáson. Én nem vagyok benne biztos. Hát de még látod, hogy most is már ezek a kormányzati kommunikáció az így megy. Én már nem szoktam látni a pre-rollokat a YouTube-on, de egyszer-egyszer látom akkor, mint egy Marvel intro. Igazából. Igen. Robbanás, tankok, nem tudom, háború, baloldal, Soros György, tényleg nagyon ügyesen sűrítik bele 15 másodpercbe az egész üzenetet, végig se kell nézned a 30-at, mert nekik elég 10-15 másodperc. És tudják, hogy ezt még így, még akár végig is nézed, mert akkor már érdekel az íve. Az üzenet meg szépen beépül az agyadba, úgyhogy én ettől nem tartok, hogy ez ne jönne el az idő, mert szerintem már eljött. Valószínűleg igen. De én remélem, hogy az a tradicionális formátumok is megmaradnak, azokból is az emberek tudnak meríteni, mint például ez, vagy a podcastok. Ez végül is egy ilyen félig meddig podcast műsor, mert van egy kis vizuális része, de hallgatni is meg lehet. Igen, és gyorsan vág be robbanást. Te láttam már saját 32 sorcot? Nem. Ha szeretnéd, akkor hát figyelj, ilyen 10-15 másodpercnyi tömény halál. De hogy a megtekintést is azért hozzá, légy szíves, nézd meg, hogy itt van ebben erő. Kaptam tőletek sok-sok édességet. Fogyasszuk le őket, és nézzük meg, hogy milyen ízűek lesznek. És most várakozunk. Wow, ott lesz. Ó, szevasztok! Na jó, ezt hallgassátok! Ez hogy milyen ízűek. Kül darab, ezt nem tudom elvágni, olyan kevés. De se esett, bazzik, ez hogy milyen ízed ez? Na de milyen a fagyasztott ropi? Ó, oké, ez nem sokkal keményebb, de hideg. Na jöjjön a kedvencem! De ez a semmi gond nincs, hát ez egy gyerek, így ezért hülyéskedik. Hát csak ő is már, mennyi, 25 körül van. Szóval engem ez kétségbe ejt. Én nekem ez a trend, ez igazából elég fájdalmas, hogy ez például egy 25 perces Minecraft videóban nem bírja csinálni, mert azért sok lenne. De 30 másodpercig, de hogy amikor ennyire rájátszol a saját személyiségedre, vagy nem tudom midre, hogy így beszél, hogy erről ismernek meg generációk, úgymond. Ja, ez szar lehet hívni, de kiábrándítva, amikor csak ott, ja, szia. Tök normális. Amúgy... Majd meghívjuk őt is, hogy legyen vendég, és végig így beszéljen. Mindenképp. Ja, elült, ijattuk, látok! A mai adásban mindent benyomok az orromba. Na jó van, hát kösz szépen bánni, hogy eljöttél ide ebbe a nagyon veszélyes környezetben. Itt iszét megreggeliztetünk, hogy végigbefögél egy adást. Nagyon finom volt, ezt, igen. De éreztem is végig a reggelimet, úgyhogy jó volt. Tojás az... Igen, még nem jöttem rá, hogy melyik része az, ami iszonyan befögtet mindenkit, de mi is végigbefögik Ádámmal egyfolytában. Na jól van, hát kösz, hogy itt voltatok velünk, ti is. Bár már holnap nem lesz itt velünk, én viszont holnap egy újabb meglepetés vendéggel érkezek, akit talán már nem találtok majd ki előre. Óriási sztár vendégek jönnek még a héten. Úgyhogy mi holnap újra itt eszünk, és már a kérdés már csak az. Védjétek a ceteket? Ti itt lesztek? Nem, jó az így, jó az így.